Sevgili dostlar, Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun. Efendim bugün de İbret Aldın mı programımızla huzurlarınızdayız. İbret Aldın mı programlarımızda son haftalarda Hazreti Nuh'u konuşuyoruz. Hazreti Nuh kıssasını bugüne taşıma adına efendim bir fikir, bir çalışma, bir gayret içerisindeyiz. Bir fikir üretme çabası içindeyiz. Profesör Doktor Mehmet Okuyan hocamla beraber efendim en son Hazreti Nuh'un Kur'an'da 28 surede geçen 14 sıfatı, yani Hazreti Nuh'un nasıl sıfatlandırıldığı, tavsif edildiği üzerine 14 sıfatı konuştuk, gündeme getirdik. Bugün özellikle Hazreti Nuh'un tebliğini, tebliğinde kullandığı argümanları, efendim kavmine yaklaşım tarzını, üslubunu ve o üslubun muhtevasını konuşmak istiyoruz. Tabii akabinde zamanımız kalırsa kavminin ona karşı tepkileri, kavminin efendim duyarlılık noktaları, vurgu noktaları, bunu ele alma niyetindeyiz, arzusundayız. Bakalım yolumuz ne şekilde yürüyecek, biraz da bunu gidişat gösterecek. Hocam hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Teşekkür ederim, Allah razı olsun, sağ olun. Sizden de razı olsun, sıhhat, afiyettesiniz inşallah. Elhamdülillah, siz de iyisiniz. Hamdolsun, çok teşekkür ederim. Allah'a yüklersin. Hocam Nuh kıssasından hep, Nuh suresinden hep başlangıç yapıyoruz. Ama özellikle konuştuklarımızın akabinde Hazreti Nuh'un ciddi bir tebliğ çabasının olduğunu görüyoruz. Can hıraş, kendini adeta parçalarcasına çok samimi, yoğun bir şekilde kavminin iman etmesi yönünde çok farklı boyutlarda, mertebelerde bir tebliğ çalışmasının olduğunu görüyoruz. Hazreti Nuh özetle kavmine ne dedi? Ve bunu nasıl dedi? Yani evet. Neliği ve nasıllığı konusunda bizi aydınlatırsanız çok sevineceğiz. Estağfurullah, teşekkür evet. ederim. Estağfurullah. Hazreti Nuh'u konuşmak insanlık tarihinin ikinci Adem'ini konuşmak gibi bir mahiyet arz ediyor. Dolayısıyla evet. Hazreti Nuh'un belki peygamberler tarihi içerisinde yaptığı tebliğde kullandığı argümanları, kullandığı cümleleri, verdiği örnekleri bu kadar yoğunlukla başka bir peygamberin hayatında, kıssasında pek görmüyoruz. Onun için özellikle Hazreti Nuh'un tebliğinde takip ettiği metotları nasıl sıralandırdığı noktasında Nuh suresinde çok büyük bir detay var. O detayı kardeşlerime aktarmak isterim. Ama belki onun daha öncesinde, şimdi hatırıma geldi, bir ayeti kerimeyle başlayalım. Bir peygamberin tebliğinde muhataplara hitap ederken sıra dışı ya da insanüstü bir varlık olmadığını, dolayısıyla kendisine vahiy gelmesinin ötesinde diğer insanlardan farklı bir tarafının bulunmadığını ortaya koyan, Kur'an'da bize nakledilen ve bizim de bir peygamberi ya da bütün peygamberleri böyle algılamamız gerektiğini bize öğreten çok güzel bir cümlesi var. Önce Hazreti Nuh'un o cümlesini, sonra da benzer bir cümleyi peygamberimiz dile getiriyor. Sonra da peygamberimizin ağzından ona benzer cümleyi tekrarlamak istiyorum. Şunun için peygamberler birbirlerinin reddiyecisi değillerdir. Dolayısıyla onlar birbirlerine muhalif şeyler söylememişlerdir. Küçük tasdik harfle, edicilerdir diye söylemiştik. Tabii, tasdik edici, musaddiktirler, aynı zamanda müheymindirler. Koruyup kollayan, sahiplenen, önceki peygamber sonrakini müjdelediğinde ümmetine ona iman etmeleri ve ona yardım etmeleri lazım geldiğini öğütleyen, Ali İmran suresinde bir ayeti kerime var. Böyle bir kurumun takipçileridirler peygamberler ve hepsinin tebliğ ettiği esasların ortak adının tevhid olduğunu, bu tevhidin de küçük harfle İslam diye özetlenebileceğini ifade edelim. Bir peygamber başka peygambere göre çok başka şeyler söylemez. Önce Hazreti Nuh'un bu beşer olan vahiy alışının ve kendisine ulaştırılan vahye tabi olmanın dışında diğer insanlardan farklı olmadığını ortaya koyan, sonra da buna benzer bir ifadeyi peygamberimizin nasıl dile getirdiğini bildiren iki ayet okumak istiyorum. Hazreti Nuh'un tebliğ cümlelerine geçmeden önce. Diyor ki Hazreti Nuh, Hud suresinin 31. ayetinde. Estağfirullah. Ve la ekulu leküm. Bakın diyor, ben size şunu söylemiyorum diyor. İndi hazainullahi. Allah'ın hazineleri benim yanımdadır demiyorum. Yani ben böyle gizemli şeylerin sahibi değilim. Allah ne kadar bildirmişse ben o kadar bilirim ve o kadarını ben de size tebliğ ederim, aktarırım. Allah'ın gizli şeyler deyip kendine sakladığı o gaybi dünyayı ben bilmem diyor. Allah'ın hazineleri demek, Allah'ın kendisine gizlediği şeyleri benim yanımdadır bunlar. Bunları ben biliyorum, böyle bir iddiam yok. Ve la a'lemul gaybe. Zaten ben gaybı da bilmiyorum. Dahası ve la ekulu leküm ve la ekulu inni melekün. Ben melek olduğumu da söylemiyorum. Ve la ekulu lillezine tezderi a'yunukum len yu'tiyehumullahu hayra. Sizin kendilerini küçük gördüğünüz o insanlar için Allah bu adamlara hiç hayır vermeyecek de demem. Siz beğenmiyorsunuz diye ben adamları dışlayacak bir tutumun sahibi olamam. Hazreti Nuh'a inananlar, yanındakiler. Evet, yanındakilere öyle diyorlardı. Onlara diyorlardı ki kavminin ileri gelen yöneticileri, gene Hud suresinin 27. ayetinde, Estağfirullah. فَقَالَ الْمَلَأُ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ. Nuh'un kavminden kafir yöneticiler demişlerdi ki, مَا نَرَاكَ اِلَّا بَشَرًا مِسْلَنَا. Canım biz seni aynen bizim gibi bir beşer olarak görüyoruz. وَمَا نَرَاكَ اتَّبَعَكَ اِلَّا الَّذ۪ينَ هُمْ اَرَازِلُنَا بَعْدِيَ الرَّئِيِ. Sana tabi olanları da biz en rezillerimiz ve en basit görüşlülerimiz olarak görüyoruz. Senin peşine demek istiyorlar ki aklı başında adam gelmez. Bunlar ayak takımıdır. Görüşü itibara alınmayan, yani hiçbir itibarın muhatabı olamayacak adamlar bunlar. Peşine gelenler. وَمَا نَرَا لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ. Sizin bize herhangi bir üstünlüğünüzü de görmüyoruz. Bel, aksine نَزُنُّكُمْ كَازِب۪ينَ. Sizi yalancılar olarak görüyoruz diyorlardı. Hazreti Nuh'un yani kavmi. Hazreti Nuh ve yanındakileri sizi için tabii sizi yalancılar olarak görüyoruz. Evet, kavminin kafir yöneticileri onları böyle küçük görüyorlardı. Hazreti Nuh yöneticiler mi yoksa kavminin inanmayan kesiminin tamamı mı? Yöneticilere bir ihtisas. Tabii el mele kelimesi kullanılıyor. Tamam. Fekale el mele ellezine keferu. Yani kafirlerin kafirlerden olan yöneticiler. Fekale el mele ellezine keferu min kavmihi. O kavminin önde gelenleri, kafir yöneticileri böyle bir hor görür, böyle bir beğenmeme içerisindeler. O tabi olan insanları, müminleri beğenmedikleri için bunları yanından kov diyorlardı. 28. ayetinde de Hud suresinin diyor ki Hazreti Nuh, وَمَا اَنَا بِطَارِدِ الَّذ۪ينَ آمَنُوا. İman edenleri ben hiçbir şekilde yanımdan kovucu değilim. اِنَّهُمْ مُلَاقُوا رَبِّهِمْ. Onlar Rablerine kavuşacaklar. وَلَاكِنِّي اَرَاكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ. Canım siz cahil bir topluluksunuz. Ben de sizi öyle görüyorum yani. Sonra veya kavmi men yansurunii minallahi in tarattuhum. Eğer ben onları yanımdan kovarsam Allah'tan gelecek bir sıkıntı noktasında ey kavmim bana kim yardım edebilir ki? Dolayısıyla efela tezekkerun, sizin hiç mi hakikati öğüt almak gibi bir durumunuz yok diye onları paylıyor. İşte bu cümlelerden sonra وَلَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْد۪ي خَزَائِنُ اللّٰهِ. Allah'ın yanındaki hazineler benim yanımdadır, böyle bir şey demiyorum. وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ. Gaybı da bilmiyorum. Melek de değilim. وَلَا أَقُولُ اِنِّي مَلَكٌ. Ben melek de değilim. Şimdi onlar aslında Mü'minun suresinde gene bu kıssanın küçük bir bölümü var orada. Orada diyorlardı ki Hazreti Nuh'a karşı. Bakın hemen o ayeti de okuyayım. Mü'minun suresinin 24. ayeti. فَقَالَ الْمَلَعُ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ Kavminden kafir yönetici ileri gelenler demişlerdi ki, مَا هَذَا اِلَّا بَشَرٌ مِسْلُكُمْ Bu da sizin gibi bir adam. يُرِيدُ اَنْ يَتَفَضَّلَ عَلَيْكُمْ Bunun bütün derdi size üstünlük taslamak. Size tafaddül ortaya koymak. Sizin üzerinizde bir fazilet yetkinin, gösterisi. Yetkinin evet sahip olmak, bir baskın pozisyon elde etmek. Bunu istiyor. Ve gene devam ediyor. Diyorlar ki, وَلَوْ شَاءَ اللّٰهُ Eğer Allah isteseydi, لَاَنْزَلَ مَلَائِكَةً Peygamber olarak bir melek indirirdi. Dolayısıyla yani belki de onların algısında peygamber demek, melek demekti. Güya kendileri çok zeki davranıyorlardı. Aynen Mekkeli müşrikler de belli ki bunları takip etmişler. Aynı mantıkla peygamberimiz peygamberliğini onlara ilan edince bunun yanında melek olması gerekmez miydi? Melek gelseydi ya, niye melekler peygamber değiller gibi karşı çıkışları vardı. Bir de inananlar, ya ilk inananları ayak takımı olarak onlar da görmüşlerdi. Tabii sefih adamlar diyorlardı. Süfeha diyorlardı. Aynen böyle iblisten gelen bir beğenmeme, kibir hastalığı böyle silsile halinde devam edip geliyor. İşte melek indirirdi Allah-u Teala diyorlar. Allah'a inanıyorlar. Demek ki bunlar da müşrik. Ma semi'na bihâzâ fî âbâinel evvelîn. Yani bu Nuh'un dediklerini biz, bize yakın atalarımızdan, önceki atalarımızdan biz böyle şeyler hiç duymadık diye karşı çıktı. Gene atalara referans. Tabii. Atalara referans böyle bir hastalık olarak devam ediyor. İşte Hazreti Nuh kendi pozisyonunu ortaya koyuyor. Yani ben böyle hazineler kontrolünde olan biri değilim. Gaybı bilmem, melek değilim. Sizin beğenmediğiniz adamlara siz beğenmiyorsunuz diye ben de Allah adına şimdi ahkam kesip Allah bu adamlara hiçbir hayır vermez de diyemem. Allahu a'lemu bima fi enfusihim. Kimin hakkında neleri var, neleri yok onları en iyi Allah bilir, gayet iyi bilir. İnni iden lebine zalimin. Allah'a ait böyle bir kararı kendimde görür de böyle bir yanlış karar verirsem işte o zaman ben zalimlerden olurum diyor. Pozisyonunu ortaya koyuyor. Bu Hazreti Nuh'un pozisyonunu ortaya koyduğu cümleler Hud suresinin 27, 28, 29, 30 ve 31. ayetlerini bu vesileyle okumuş olduk. Burada birkaç nokta ön plana çıkıyor sanki hocam. Buyurun. Müsaadenizle. Hı hı. Bir tanesi tarih boyunca hep peygamberlerin tebliğleri ve bunlara itiraz edişte ki Hazreti Nuh örneğinde daha somut gördük şimdi sıcağı sıcağına. Bir kavminin ileri gelenleri ki onlar aynı zamanda kavmi temsil ediyor. Evet. Hani siz yöneticiler. Meliklerinizin dini üzeresiniz rivayetinde hatırlayacak evet. olursak insan. İnsanları aslında onlar temsil ediyorlar ama arkalarında büyük bir kitleyi de aslında temsil ederek konuşuyorlar. Öncü olarak konuşuyorlar o dönemi de düşünecek olursak. Doğru. Şimdi demek ki kavminin de iradesini ortaya koyuyor bu. Hı-hı. Yoğun bir seçkincilik kültürü var. Elitizm. Yani dine, hakikate, tebliğe ilk karşı çıkıştaki hassasiyetlerden biri seçkincilik. Bu seçkinciliği biz bugün de değişik versiyonlarıyla Tabii. görüyoruz. Ondan sonra yani mutlaka seçkin biri olmasını isteme, ya kavim bakımından ya maddi imkan bakımından, mal, makam, mansıp vesaire, zenginlik gibi konular ya da ünvan bakımından bir seçkincilik hastalığı var. Doğru. Ki ben bugün Müslümanım diyenlerde dahi bu seçkincilik hastalığının gizli şeyleri, türevlerini görüyorum açıkçası. Bir diğeri, ilk olarak Allah'ın hazineleri benim yanımda değildir deyince sanki dünyevi peygamber denilen adamdan bu o dönem kavim dünyevi bir beklenti içindeymiş de ilk olarak bu söyleniyormuş gibi bir hisse kapıldım. Bu hissim yanlış olabilir. Yani ondan bir şey bekliyorlar. Bekliyorlar. Yani evet. onlara böyle bir zenginlik akıtacak, bir imkan akıtacak. Allah'ın hazinelerini onların üzerine böyle devirecek, boca edecek. Böyle bir gına sahibi bir varlık. Sanki Allah'la Allah'ın hazineleriyle arasında bir mübaşir gibi bir beklentileri varmış da sanki. İlk bu takdim edilmiş gibi geldi bana. Doğru, çok doğru. Hemen bir katkı vereyim size. Buyurun. Hücurat suresinin 17. ayetinde şimdi sizi tasdik eden bir cümle var. Buyurun. Arab dediğimiz, evet. yani göçebe adamlar gelip Müslüman oluyorlar. Bedevi. Bedeviler. Evet. Gelip Müslüman oluyorlar. Allah-u Teala onların peygamberimizle olan tutumunu Hücurat suresi 17. ayette şöyle bir ifadeyle bize hatırlatıyor. Diyor ki, buyuruyor ki, Es-Selbillah. يَمُنُّونَ عَلَيْكَ اَنْ اَسْلَمُوا Müslüman olmalarını senin başına kakıyorlar. Hani demek istiyorlar ki, Müslüman olduk, bu iyiliğimizi unutma, hani bize ne var? Ebu Leheb de öyle demişti. Aynen öyle. Müslüman olursam bana ne var demişti. Hmm. Tebbet suresi onun bu çıkışı üzerine indirilmişti. Peygamberimiz de ona, herkese ne varsa sana da o deyince, beni herkesle bir tutan dine yuh olsun, yazıklar olsun mukabelesinde demişti, bulununca Tebbet suresi gelmişti. Dolayısıyla o mantık bu mantık. Aynen, aynen üzerine evet. vurgu yaptığınız. Allah-u Teala peygamberimize bu noktada şunu demesini emrediyor. Kul onlara de ki, la temunnu aleyye islameküm. Evet. İslam oluşunuzu benim başıma kakmayın. Bel aksine, Allahu yemunnu aleyküm. Allah size büyük bir ikramda bulunmuş, bulunuyor. En hedâküm lil imani. Sizi imana rehberlik yapmış olmakla, asıl size iyiliği yapan Allah'tır. Müslüman oluşunuzu ne diye peygamberin başına kakıyorsunuz ya da ondan bir beklenti içerisine giriyorsunuz diye. Bu tür beklentiler bazen Müslümanların içinde de oluyor dediniz ya. Evet. Şimdi de öyle Yusuf Bey. Aynen öyle. Aynen. Yani adam birine şirin görünmek için, ondan maddi bir şeyler çıkar elde edebilmek için çeşitli atraksiyonlara girebiliyor. Evet. Peygamberimizin evinde olmuştu bu. İşte Kureyza Yahudilerinin malları alınınca, işte onlar Medine'den çıkartılma durumunda, işte geriye mal bırakınca peygamberimizin hanımlarından bir bölümü böyle bir meta istemişti. Çok şiddetli bir cevapla bu reddedilmişti. Evet. İn kuntunne turidne el hayate dunya ve zinetaha fe taaleyne umetti'kunne ve usarrihkunne sarahan cemila. Evet. Siz dünya metaını istiyorsanız o zaman hadi bakalım gelin size metaınızı vereyim ve güzelce sizi boşayayım. Evet. Ama ve in kuntunne turidne Allaha ve rasulahu ve daral ahirete fe inna Allaha a'adda lil muhsinati minkunne ecren azima. Ya nisa'en nebiyyi men ye'ti minkunne. Yani muhteşem bir öğretiyle diyor ki, yani Allah'ı, peygamberi ve ahiret yurdunu istiyorsanız Allah muhsin insanlar için elbette çok daha güzel ödüller hazırlamıştır diye böyle bir beklentiyi Müslümanın gündeminden çıkartıyor. Ayetler sizin vurgu yaptığınız noktada İşte böyle örnekleriyle de bize sesleniyor. Tabii, çünkü Hazreti Nuh'un ağzından o sıralama bana çok fevkalade önemli gözüktü. Allah'ın hazineleri benim yanımda değil. Ha, ona göre bilin, ona göre bana tavır alın. Bu beklentileriniz boşa çıkacaktır. Uyarısının ilk başta olması enteresan. Evet. Burada bir münasebetsizlik yapmama müsaade edin. Estağfurullah. Dini, maddi terakkinin, maddi ilerlemenin, maddi refahın dinamosu, vesilesi, yolu gibi görme ve gösterme. Bu ikisinde bir hastalık olarak telakki ediyorum. Doğru. Yani huzur İslam'dadır diye sloganlaşan o ibareye bu anlamda, şu çerçevede çok dikkat etmek lazım. Yani maddi, ekonomik vaatlerden söz etmemek gerekiyor. Ekonomik zenginleşmenin hani Allah'ı da yanına alarak böyle bir anda yukarıya doğru yalancı fişek gibi fırlamanın filan yolu, basamağı, vesilesi gibi algılamak veya böyle takdim etmek dine karşı büyük bir ziyan. Evet. Çok büyük bir zarar. Maddi bir beklenti içerisinde olmayın. Evet. Hiçbir peygamber de Allah adına size böyle şeyler vaat edemez. Yani. Aynen. Bir de evet. pratik hayattaki onların hayatlarını tanzim edecek Allah adına, rıza en lillah tanzim edecek bir peygamber algısı yerine gökteki mistik olaylarla onları meşgul eden, gökten böyle gizemli haberler veren, bulutlar içerisine sarmalanmış bir peygamber algısı da ikincisini oluşturuyor. Aynen o yüzden öyle. De diyor ki ben gaybı bilmem. Hı hı. Yani böyle bir peygamber algısının adeta sihirbaz gibi işte göklerden böyle acayip haberler çalıp alıp getiren filan. Evet. Bu ta antik Yunan'dan itibaren de gelen, biliyorsunuz, gökten bilgiyi çalan efendim şey gibi bir kahraman gibi düşünülen bir peygamber algısı. Üçüncüsü dediğiniz gibi beşeri yönlerine razı olunmayan peygamber, meleki efendim arzulanan, melek saflığı safiyeti içerisinde. Kendi türünden yani, ümidini kesmişliği ortaya koyan bir ifade, algı. Evet, algı. Bunları vurgulamak istedim. Evet, gayet güzel. Tabi ayetin evet. söylemek istediği buydu işte. Eyvallah. Hani siz dördüncü cümleye de bir şeyler söyleyin bence. Yani siz birilerini küçük görüyorsunuz diye, sırf siz memnun olasınız, ben de size şirin görüneyim diye Allah'ı tercih eden insanları paylayacak, evet. onları yanımdan kovacak bir duruşum, bir tutumum yok. Evet. Aynen Yusuf Bey. Hani dedim ya, Hazreti Nuh'un dilinden dökülen bu cümlelerin benzeri Hazreti Peygamber'in de evet. tebliğinde yer almış. En'am suresinin 50. ayetinde ve o vesileyle Mutlak Surette 52. ayetinde okumak istiyorum. Çünkü yani bu peygamberler aynı şeyleri söylüyorlar. Onu örneklendirme bağlamında. Bakın diyor ki Rabbimiz peygamberimize şunu demesini emrediyor. Kul de ki insanlara La ekulu leküm indi hazainullahi. Aynı ifade. Ya. Yani Allah'ın hazineleri, gizemleri, serveti, her şeysi benim yanımdadır. Böyle bir şey demiyorum size. Ve la a'lemul gaybe. Gaybı bilmem. Aynısı evet. Ve la ekulu leküm inni melekün. Melek olduğumu da söylemiyorum. Aynı cümleler. Aynısı. Sıralama da aynı. Evet, sıralama da aynı. Üç madde, üçü de aynı yerde geliyor. Şimdi orada olmayan burada olan cümle. İn ettebi'u illa ma yuha ileyye. Ben sadece bana vahyolunana tabi oluyorum. Başka bir şey yok diyor yani. Benden başka bir şey beklemeyin. Garip garip talepleriniz olmasın. Ne vahyediliyorsa işte ben onun peşinden gidiyorum. Kul hel yestevil a'ma vel basir. Şimdi de ki hakikati görenle görmeyen hiçbir olur mu? Efela tetefekkerun. Neden hiç aklınızı çalıştırıp tefekkür etmiyor, hakikatin farkına varmak istemiyorsunuz? Şimdi ondan sonra 51. ayeti geçeyim. 52. ayette hani Hazreti Nuh'un sözünde 4. madde vardı, o burada yok bu sıralamada. Ona da 52. ayette dolaylı bir gönderme var. Buyuruyor ki Ve la tatrudillezine yed'una rabbahum bil gadati vel ashiyyi yuridun vechehu. Allah'ın rızasını arzu etmenin ötesinde bir beklentisi olmayıp sabah akşam Rablerine dua eden, yalvaran insanları sakın ha yanı başından kovmayasın. İşte orada da dolaylı bir ifadeyle, burada biraz daha açıklanmış bir ifadeyle müminlere kol kanat germek. Onları sahiplenmek, onları sahipsiz bırakmadığını, Allah'ın onları sahipleneceği duygusunu onlara vermek isteniyor En'am suresi 52'de. Bir de şu Araf suresinde buna benzer bir ifade var. 214 ve 215. ayetlerde ve enzir ashirateke lakrabin. En yakınında olan akrabanı uyar, korkut. Vakfid cenahake limenittebeake minel müminin. Müminlerden sana kim tabi olmuşsa, yani sana tabi olan müminlere kol ve kanat ger. Şimdi çok önemli bir şey söyleyeceğim. Buyur. Bu kıssaları niye bu kadar önemsediğimizi, niye ikide bir bu kıssaları konuşalım diye ısrar ettiğimizi ifade için bir şey söyleyeceğim. Bu vesileyle kardeşlerime bir ayeti daha hatırlatayım. Yani sadece numarasını hatırlatayım sözümü unutmamak için. Keyif suresi 28. ayeti bu mantıkta kardeşlerim böyle dikkatli bir şekilde okusunlar. Ben oraya girersem konu kaybolacak. Ondan dolayı buraya girmiyorum. Şimdi bakın Yusuf Bey, bugün şöyle bir söylem var değil mi? Hani vitrini evet, kendine göre şekillendirmek. Bir vitrincilik hastalığı var. Evet. Diyor ki mesela bu karede bu adam görünmesin. Halbuki fedakar adam. Evet. Her şeyini ortaya koymuş. Ama böyle sahte bir kare, çerçeve oluşturulup o çerçevenin içerisine falanca girmesin, filanca orada girsin, olmasın demek Firavun türü Hazreti Nuh'un karşısındaki bu yönetici adamların mantığıyla aynı. Aynı mantık bu. Aynı işte mantık. Bu. Mekke müşriklerinin Ebu Leheb mantığının güne yansımış şeklidir. Şimdi kimse bu ayetleri üzerine alınmıyor. Aynen. Nuh'la alakalıdır, tarihte kalsın. Müşriklerle alakalıdır, tarihte kalsın. İblisle alakalıdır, Adem döneminde kalsın. E peki bunlar burada niye yer alıyor? Şimdi son okuduğunuz ayette dikkat edin, gece gündüz dua edip yalvaran. Evet, yani Rablerine. Orada iki şey aslında veriliyor. Bir sadakat, iki ihlas evet, ölçüsü veriliyor. Evet. Hulus. Hulusu kalple bunlar taat ve ibadetle meşgul insanlar. O zaman bir zekavet bakımından üst perdede yer alanları kendine hedef seçmek. Evet. Onları kareye sokmaya çalışmak vitrincilik. Evet. Yani kardeşim bu dine... İşte üst düzey zekaya sahip, çok böyle yüksek yetenekli 5 tane adam olsun yeter falan gibi. Evet. Çok acayip, benim çok tehlikeli bulduğum bir mantık vardı. Bu hala bazen caridir. Aynen öyle. Yani böyle zekavet seçkinciliği ondan sonra. İşte efendim oradan buradan işçi, amele çalışan adam olacağına 5 tane patron bu dine hizmet eder hale gelsin, bu din ihya olur filan. Bunlar da bana sıkıntılı aynen geliyor. Öyle Yusuf Bey. Bak, öyle bir ölçü yok burada. Yok. Öyle bir işte ölçü yok. Diyor ki, yani ve ma ene bitaridil müminin. Müminleri yanımdan kovamam. Vakfid cenahake limen ittebaake minel müminin. Müminlerin içinden sana tabi olan müminlere kol kanat ger. Ve la tetrudillezine yed'ûne rabbehum. Rablerine dua eden adamları sakın ha kovma. Bu ne demek? Senin değerin Allah'a hulusu kalple kim yönelmiş, kim yüreğini ondan yanalıkla doldurmuş ve fedakarlık yapmaya gayret ediyorsa senin vitrinin bunlardan oluşsun. Tabii. Başka sahte görüntülerle yüreğini seninle birlikte davana adamış insanları başka beklentilere kurban etme. Bir de görüntü çağında yaşadığımız için görselliğin hakimiyeti çağı diyorum ben ona. Fizyonomik seçkincilik var. Yani, bir de o var. O da var. Tabii. Fotojenik mesela gençler olsun. Aynen bizimle öyle. Beraber böyle eli ayağı çok düzgün manken gibi görünen gençler olursa dini böyle temsil ederlerse acayip güzel görünür filan. Tabii. Bunlar da hastalık. Çok büyük hastalık. Evet. Abese suresini kardeşlerim evet. biliyorlardır. Abese suresinin o ilk 11 ayetlik pasajında nelerin konuşulduğunu iyi bilmek lazım. Peygamberimiz Mekke'nin ileri gelenlerine tebliğde bulunurken o da tebliğ yapıyordu neticede. Tabii. Abese ve tevella en ca'ehul a'ma. Yanına bir a'ma, görme engelli sahabi geldi diye yüzünü ekşitip arkasını döndü. Kim döndü? Hazreti Peygamber döndü diyorlar. Hayır. Hazreti Peygamber yapmadı bu işi. Onu yapan o Mekke'nin seçkinci adamları. Özellikle Velid bin Mughire. Evet. Bu işi yapan oydu. Döndü. Döndü ama gelince kim bu dedi. Tabii. Eli ayağı düzgündü. Yamru yumru adam. İşte eli ayağı düzgün olmama mantığı. Mantığı oradan geliyor. Görme engelli bir sahabiyi kendisi gördüğünde yüzünü ekşitip arkasını dönen insanlarla konuşmaya devam ettiği için Cenab-ı Hak Hazreti Peygamber'i bana göre şiddetli bir şekilde uyarmıştır. Ve ma yudrike. Sen nereden biliyorsun? Leallehu yezzekke. Belki o arınacak. Ev yezzekkeru fetenfe'ahu zikra. Belki o öğüt alıp öğüt kendisine yarar verecek. Tabii. Emma men istana. Kendisini müstani gören adama fe'ente lehu tasadda. Sen ondan yana tavır koyuyorsun. Sen onunla beraber şey yapıyorsun. Ona yönelmeye devam ediyorsun. Ve ma aleyke illa yezzekke. Canım adam arınmayacaksa bundan sen sorumlu değilsin ki. Bırak arınmazsa arınmasın. Emma men ca'eke yes'a. Ve huve yakşa. Yani her tarafından saygı dökülen, koşarak senin yanına gelen o görme engelli sahabiye gelince fe ente anhu teleha. Sen ondan yana tavır koymuyorsun. Kella. Hayır hayır. Bu tutum doğru değil. İnneha tezkiretun. Senin ortaya koyduğun, tebliğinde bulunduğun bu hakikatler birer hatırlatmadır. Femen şa'e zekerehu. Dileyen hatırlar, dileyen olur biter. Tabii. Yani bir kafirin, bir müşrikin bir mümine karşı müstehzi tavrı, alaycı tavrı, beğenmeme tavrı, o vitrinde ben yer alamam gibi böyle kendisini sahte değerlerin tarafında görüp mümin olan insanları o karenin içerisinde zait görme hastalığı ta iblisten beri, Nuh kavminden beri, Firavun'dan beri, Mekke müşriklerinden beri gelip bugün hayatımızın tam merkezine oturmuş. Yazık ki oturmuş durumdadır. Evet. Bunu Kur'an ahlakından uzak kalmanın, Kur'an'ın inşa ettiği insan olamamaktan kaynaklanan bir bozukluk olduğunu bu vesileyle söylemiş olduk. Tabii Hazreti Nuh'un tablosunda bunları evet. ifade etmiş olduk. Hocam devam edeceğiz. Evet. Önemli, çok kıvılcımlı bir bahis. İnşallah konuşmaya devam edeceğiz. Bir ara vermemiz lazım. Evet. Dostlar, kısa bir mola.